Adicias, brave munde. Me fisas bus, qu'escribe aquelo chronique lo divendres 1er d'abril, et se oi pas segut de demora serius fis a la ligne d'arrière. Riscas de partir amb un peix de l'esquina, pel sul respecte de la tradition. Comme autre tradition, parler la semaine passada, de là de la pascade que se deu manjar sus l'herbe, pel dilus de pascas, en esperant de bel temps. E fuguer e content qu'aquel rechauchou se faguesse per una douce giornada. Se pot faire en famille ou en bed amic. Yo tabé de bilaches qu'organizo aquelles partides de campagne pla gradivas e que cadan ou sus rendes bus. Aco se fo per exemple a las salsas san privat, un telu fugal rural, acampa sul monde per manjar la meleta pascada, e fosse causes bonas portades per cadun. Fou aco prep del roc de las fadas aquella peira giganta, cabada per l'home, me que sense pas l'utilisació anciana e que a l'ara d'aisset naise de legendas. Acompanyo aquel repais d'espargues saubaches e d'ensalades de campagna cuits alentour. I serio i anat se l'abio i sauput, al lloc de demorar sul com un peput, qui conuisse de monde pla agradius. I pensarai l'an que ben. Passere s'aquela un bon moment a una taula pla garnida del restaurant La Cardabella, cartel del bosc, i si oi toujours pla cuit e servit, e aquel moment de destenda, la profieche per escriure, cai toujours calques papiers a gratar. Gentilesa de l'aquel e cousina buna n'en calpa mai per me contentar, e lo temps qu'ai pas passat ieu a cousinar, l'ai passat a escriure e me regalar. Dijous, si oi anat a las salsas, me perqui com mai. Abioi un rendezbus de mai amb las dos classes de l'escola e sas mestras per un animaciu sus la prehistòria. Aquels rencontres d'empiei la debuta de l'annada se debanu de coach in l'escola per d'aplicacius de soca ben vist, me atabé de fora, sen analion din los endreches magiques, con conservat de testimoniaches d'aquel passat talament riche. Lo museu de l'Udeba tabé sa meritava naturalament una visita. Pioi a l'escola, jo un fun de causes agradivas a faire ensemble. Questionaris ludiques, dessins, pintura, como se'n faziau din las baumas, taraio segun las tecniques prehistoriques del Colombin, ambe precauciu a ben pogut a tabé traire de reunions de peira de fioc d'asclas que pudiou venir pioi d'outisses ou d'armes, la resulta n'er plabuno, me s'agis pioi d'afinar lo trabal e a qui a ben pa la competència des nostres aujols. N'en demureren donc a de formes brutes, me s'aquela prutaientas per se rasar. Sai qu'aqueles pichus din calque temps serou prusa beruch sus aquel periòd ancian de l'humanitat. Aquel recerco es tout al cop una partida de mon trabal e de mons passatens. Si ho en fazen sul de passejada sus tout sul plateu que estan riche, en vestiges del passat plus ancian, si ho lo dissate après dinar amb el grup arqueologic lo debes. Afiguras-vos que fo una semana per nostra sortida aguer l'idea d'an abeir una baume que se trape pas troblion de l'Udeba. Ailas es estada visitada mai d'un cop e subem per de goulamasses confusat d'un costat, de l'autre, esperençai que troba calque tresor. Mais la terra tan subem boulegada presenta pas plus d'interès per l'arqueologia. Janer en praco per dire de faquicon de nostra giornada. A custa de testes de taraias ancianas, d'unes ou 5000 ans, se pot utrapar de trosses de tupinas modernas e meme de chilingas de plastique. Eren pas en aquel jour qu'un trace de grup de 5 personas e l'un d'entre nautres remarquet qu'al fons de la baume particio una mena de corredou ou puzleu de budel estrech que retapat amb d'argila. Aquel tab de terre pegouse semblava que s'èra fach naturalament. Di nostra esta feta, a bello material que cal pes escabaments que podian encara faire fo calques annadas. Mais ara sem pas plus autorizats pes oficials de la cultura, que les fou pas gran causa, mais qu'empatxe los autres e treballar. Un collègue en et quère un pic per trauca aquel tapadou. Podes pas imaginar so caribet. Tal leu traversado, la paret d'argilo que repas espessa, libérèt una mena de nibul empoisonada que nous aufeguèt. Tombèren de quiul lo cais d'obert per ensajar de pompar d'aire pur. Era una pudicina terrible e sen demorat un brave moment ple incomodat. Era en sortit de la baume, me aquel opest nous seguissió de fora, e sem pas encara completament garrit d'aquel intoxicaciu. Mais, como sen de specialistes plaça ben sus la prehistòria, a ben comprès qu'era un pet paleolitique que nous avió aufegat, qui conderare un pet fossile se boulès, biel de 40.000 ans, e qu'era demorat aquí amagat en esperant qualque cuyum per lo liberar. E comprenes bé que l'home de Neandertal, tant com lo de Cromagnou, manjavo pas de sabonetes. Mais, un tan iriam portar lo pet, nous deben calar alar que n'aurem beleu de sequeles. Mais d'estre empoisonat per una lufa, per un pet fossilizat, aquò pot pas passar per una malautia professionala. L'ora me sembla benguda d'escutar una cançó, la conoïssès déjà, l'home de Cromagnou de l'amic Fulbert Kant. Tu t'esquitxas como de sardos din la gavio d'un muntador. Tecnocrates malgrat l'asfalto.